lolu ñen leen dina leen dum im tax tax sur bo leen balu lolu sax sax dina maratun juroom ñaar fukki yonit ci cyan cyan ak doon na la ci kees señal kefer yi diinu dinu ñu tonke bi ci ci nasiha dina tonke le ci na kafaru ye fay dañ ci tonke aw nit ndax yu hilunuhu lele ñu daganal weer woowu aman ci at mi ويعرمونه يؤمنك آمن شعب ملك يوم دال سين بغ بغ موي لي واتخو وير يي ني خيس اك ني خيخو نفخ بليم با دكو ادتنا اراما اك ني مك لاغا خامني اراما نكو لاو يال نفخ دال با وير اك مي دال ني باي سي نينت وير ركو سي مودي سول اخبتي بو مودي سول اجيتي بو مودي رادك بو مودي محرم بو مودي صعبان بيبودي ربيع الأول بيبودي ربيع الثاني ولا جماد الأول ولا جماد الأخر شكرا في عيلو تلني دقب فرحة دقنا الماء ويروا خلنا عرمة رين الله يلا سرين رفت افنا لهم يلا سوء أعمال سنيا وجف الله يلا لا يعدي دي جول مك القوم تغني الكافرين يدي جفر يا أيها الذين آمنوا ينقاي جميع الله ما لكم ولين دل bayi saxilen de makhir na lakumo ñeleen infiru gennaleen fi sabiri dai ci xexi sunne jom leen xexi ashaqaltum ngeen di daynagal ak di plu di dugg di genn ila ardi ci biir dekk bi ngir bëgg baña xexi buñ déparé nga tok legi dal araditum da ngeen tanu bil ayati ci dund bi dunya mo gënal leen mina l'akhirati ci al-akhirah ku ko def joom nga ndax sama ma taw ayati dunya khiyasu dundu adina bi boko dendale fi l'akhirati ci al-akhirah do fekk mu turu illa khalilun dare mu dul xébu ci côté ila kanfiru mo ngeen defulé lolu genn xexi yahazim ko dalil bugal ala ban bugal aliman mo di mu ñingi ci tal way yeuf def mo am plancé len xawma ñeneen nit khayrakum ñu dul ñeen yu nango xex taw la tuduruhu du ngeen wañi sey an dara dina yalla ji wala yalla khabirul man ala kulli shay'in ci lepp def ila tan suruhu bu ngeen da ko re setan ko yit ne duñ ko dimbalé seen bop fa xamna suruhu dimbalé won nako law yalla tamul mo na kan iz akhrajahu ba nga xamé ne genné na kulli shay'in kafaru yeug yeug ma ko dimbalé bañ da ko re sa daru nafata ci lelu ñu passé way sun kuru bi kulli shay'in kafaru lay yusbu ko ay xtulu ko ma leen dimbalé ma ko dimbalé sani yasnaini mbir mu mudi aji ñaarel kenn ka ñi di ñaar ñu wé ci bi parna ishuma ba ñom ñaar fil khair ñu ci bir ben bené montage ba ci xolu ba nga xamé né mo ngay wax mom nabi li say bi ñi andandom bu ñu wax ibadikri la tazun bu tit ina la yalla ma ana andan fa antal dalli wa sallallahu yalla sakinatu dalam khaluk ababakar alayhi yarale ko ci mustafa am ñu na alayhi ji ababakar la am ñu ne nabi la am ñu ne nabi musul tit te yalla daf ne ma dalal xelam ku tit koxa te ku tit koxa mom la andandom ba lo wax la tahsan wa ayyidahu ci daldi koy renforcer ma jox ko renfort bi jinno din ci alkate ci soldat ak malaka lam tara ha yo xamne gisul len len waja'ala daldi def yalla kalimatul ladina kafaru ote ba nga xamne mom la yefay don ote mi shirk sufla mudi nayanti wa kalimatul lahi ote yalla bi nga xamne modi l'islam ci yemam wuya mo war mo fete ko mo ngam wala yalla assisna aduna la akim di dal di dabal in fi gennaleen keri gennaleen khifafa wa shiqala in fi gennaleen khexi khifafa mbir mu ngeen di way wir wa shiqala ak mbir mu ngeen di way feba yeb gennaleen in fi gennaleen khifafa di way salam wa shiqala ak mbir mu ngeen di way tayel yeb terewul na ngeen genn wajaydo te ngeen jiar bi am walikum sen alal wan fi kum sen ruy fi sabilillah ci kiti dine ji salikum limalen digal khairu mo gal lakum yelen in kuntum ta'lamun law kana limal len di oy li nga len di oy nan kay len ni defi attaquement su fekkon place la bo xamne haradan alel la khariban du yomba jot wa safaran tay wayas khafidan bu ñak sori kon la tabahu ko dañu genn ñom ñep top la boba guerre bu sori la doon oté man muy jess muy jey suk asira sori lol ñak ndox lol mboy lol yalla ne ko oté bu yag bi ñu tok modi dañu xamul ne suñu xamone ne oté bi quelques kilomètres la liñu jëlé nga jour jouru di len xaar kon ñepp genn law kana don tamé kone fi nga len jëmi haradan bi jëri alel khariban di yomba jot wa safaran tali wayal khafidan guddi gi doomu ci xori kon la tabahuka ñepp genn li tax gennul mo li tax genn ñu walakin li tax genn ñu moy baaw da dafa sori alim ci ñu suqatu ci ono wayas wi mo tax ñu trahir ba tok so ñewé nak dina ñew di fenn nan ngantangi tere woné and ak yow dañuy fenn nak mang la koy yegal na biñ ci santé batal bi yalla diko wax li gaay nan buñu bité wa sayalifuna dina ñu giñ billahi ci magug yalla jamono mo ñu bo ñu bité nan la wis taxna buñu mënon ak genn la xaratna kon lu genn maakum and ak yeen su na amulon ngant du ngeen ko bayyi yalla la ni ngi ñoy yu le ko la yéré ak suñu sen bop rek wala yalla yalla mo xamna ne inom nak ñom la kadibo na way fenn hawa allah an kalima azinta lahum atayatabayyan lak alladhina zaddaqu wa na'lam alkadibin yalla la bëgg rasulullah bu bu xam saan di xuni no borom ka di def surga bala ko xule xamna ragal gi mu ko ragal di jitu ne ko bal nana don ko wax balna la lutax nga def nangam su ko jikul wax balna la tepp ne ko lutax nga def nangam dina ci jeneen ti mo xamne du ko jik e mu ota xare dere ben la ñew ne ko dama am gant mu ne ko man nga tok lay way ñew ne ko suma kebal dafa fegg ta am garbi mu ne ko man nga tok lay way ñew ne ko dama febar le mu ne ko man nga tok fekk lañ doon fenn yalla rek dika angel ne ko lutax nga di len may permis te jikko luñu tu ba xam li ñu wax deug la bëgge waye nak bal na lako mu xam ne bu jikko wu dal na lako ji ne ko lutax nga di len may permis te joxuma len digel du tit mu ne ko afa bal na allah yalla an ko ci yow bal na la waye yeewi tam lima azin te lutax ngay digel lahum ñel len lutax nga di len wax tok len te joxu len lambatu ba xam li ñu lay deug lam du deug waaw bu ko defete ataya tabayyana bel betal biire lak te ñeel la fi ni nga xamne saddaqo wax lañ deug ci seen ngant wa na'lam nga xamne kasibini ni fi ñu ngogu de ku fi ñew nan la bal ma bayyi ma ma bañu genn lu julit pir la yasta'zunuka lu lay ñaan permit ci tok la fi ni nga xamne yow mi na gëm ni billahi ci yalla wa yow mi gëss dal akhari bi mujjé bu la ñaan muk am yu jaay do permi ñak xex bi am balim ci sen alal wan fusim wala yalla alimul khamna bil muttaqin ci way ragal ni dal ñoy ñaan permi ina na yasafunuka nakadana la daman permi lesina gay nga xamna la yumunu gumu ni billahi ci yalla wal yawmi bis akhir badaji mujje war taabat fi kifak khulubuhum sen xol ci sen diina ñoo ñu rek ñaan permi fofu ñoom ñoo ñu yatarabatuna danañu wi ci ngeel fi rabbin sen bi borom ñu ngogu ñoom yépp dañuy fenn law aradu buñu décidé woon xuruuje génn ànd ak yow kon la addo dinañu préparé xuddatan bagaasi wayaas lawoon ngir génn gi su fekkoon na dañ nar a xeex caw ba nga ne leen ginnaaw ëllëg la xeex bi kon dinañu jéema wut ay seel pour yor ko jéema wut ay mbuus daasa jaasi walakin kew waaju si kon ci ngay xamé né kari abayna law yalla indi asahum sinu gem fa zubatu mutayallo len wa xala mo wax len ci mana aqadu kontina len tok ma qaidina andi jiyem yeguna yeg way febar yi law kharaju buñu gennon fiikum andak yeen ma sadukum dun len tolli ci sen bi wayas ila khabalan dara yaq rambaji nit ji tayallo len décourager lol len rek wala donc ko nit dinañu dugul khilalikum ci sen digënté ak noonel yaqunukum duñu deñ di len outal fitna ko ñuy jur gacc ci yeen ak choona wa fiikum amna ci seen biir sanaa'on ñuy deglu lahum ñeew ya yoyu amna ñu top te ñi len yebal seewu ñu ñom li ñuy deglu waye wala yala limul xamna bi salimin ci way toy ya do dañu ñak jom rek ndel qadif taqaw musul nañu fexé musul nañ la fexé fitna ta luy jur fitna min qabl lu jitu li te moy ci medina ci mëna wu jitu ngi taxu ci medina wa khalabu ñu dugg genn fexé la ka ñel lu mu wala ay bir yu ñaaw ci ñu lay ré ataja ba xey wala ci akku dimbalal yalla wa saharam nop amru llahi dina yalla wum and ak naka ñoom kaari xona way naqal lañu ci issue bi ñu issue ci seen plan wumin ma amna ci ñoom man yaqulu kullu izin li wala taftini jiddi ibn khaysh la woon jiddi ibn khaysh ma waxu lol rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bobu nabi fa watay nan lañ dem xexi bani asfar nak ay ñu la mo xamne seen jeeg gi jeeg rafetul non seen jankade jankara rafetul non jigeen yaa rafetul jidd na ñu ne ko rasul man dal dama bëgg woon xal bi nga may ma permi mu ne ko lu tangal ñaan permi mu ne ko rew mu ñu jëm jeeg ja dañu rafetul jigeen ñi ci ku bëgg jigeen la suma leen gisee du mëna muñ mo am na ko yalla wax nak ni ka amna ci ku naan la ñun mayel permi li ñeel na digal na ma baña xex way leeru gisee ma di ñaan baña xexi moy wala taftini bu ma dugal ci fitna wal ma ñu rafet rafet ba nopi na ma dañ la aram loolu daf may jural kiris kon bàyyi ma fi ma toog ndax ku bëgg jigéen la yàlla ne waaw waaw xamagul ne sax fitna la loolu mu naan fitna la ala waawe saqatu daalu nañu fi fitna ci biir jahannama bu alaxira fa inna jahannama naka jahannama li muhit man naa yépp bil kayfi yi ni ci yëfri yépp ba ñu daj yëfri bari bari xaj nañ ci biir jahannama wa in tusibka boo xamee ne xëy na nun yàlla mosal la asanasan koom mànga te usrum mu naqari le lool wa in tusibka ndeem xëy na ñu mosal la musibatun ñu gañale mbaa nga feebar mbaa nga bay ñàkk yaqulu ñu wéet naan xad aqas naa nu de retiré nanu amra naa sunu bopp min xablu bi lii laa ta am lu ndey ndoq lii fekkuñu ca fekkna ñu génn ci bu yàgg wa te waxaaw su ko defee ñu dëdd woowu ñu farewu ñu di way kontaan ngir naqar yi ragal xul na leen su ngeen kontaane ci naqar yi nu ndey wuulnaa lan yu si bana du mën a agsi ci sunu kaw ila ma ndare na to ba nga xam ne kata fa dawal na ko laaw yàlla la naa neew wa moom yàlla maw yaa mooy aju méngul sunu wa alallaay ci yàlla dong fa yatawakkali la war a wéeri biram almoomina way gëm ña xul yéen a ngi di ëkku naan leen toog rek waaw ma ne maa ngi leen di laaj ndax li ngeen nuy xaare mën naa paase yii ñaar te nu ñu ngi leen di xaare yeneen ñaar yu gën a bon yi ngeen nuy xaare ala yan ñaar moom lañ ngeen ñuy xaare moo alyal mooy moo ndax altara basuuna seenag muñindi ku ci nun mën naa paase bi aday rënay ni ci benn ci ñaari teranga yi moom ñaari teranga rek ngeen ñuy xaare dinu ko tëkkoo benn bi mooy ngeen rey nu ñu dem àjjana kooku teranga la mbaanu rey leen jël seen alel kooku teranga la amul beneen nag waaw ñun nag nu ngi leen di xaare ñaari xew-xew yu bon a bon bu ci ne toxte la yéen xaarewuleen illaa i adasunayni ndaree benn ci ñaari teranga yi mooy xeexa ji yéen gañe leen jël seen alel wala ngeen rey nu ñu dem àjjana wala nunu nag na tarabasu lu ngi mëñandiku bi ku moo si yéen ak yu si bëkkum xëy dala masal leen laaw yàlla bi àlla bin ci mugal min indigu tukki ci moom jóge ci asamaan ñu ngi xaar yàlla xëy malaaka yi rey leen aw bi ay dinaa wala mu jaarle torox seen toroxte ci sunu loxo kon nag comme ñaari musiba lañ leen di muñandiku yéen ngeen du musa muñandiku ñaari teranga fa tarabasu continue leen muñandiku bikum ci yéen waaw inaanaka nu fa tarabasuna ngeen continue muñandiku inaa nit mu tarabasuna maa ko xul waxal ne anfiqoo dépensé leen alel ji gaaw balaa malaakal mawte ñëw def leen ko taw an ci nafila aw qur'an wala ci farata taw an ci sobere aw qur'an joxe len khalis bi ben mudi lu depok lu neex yalla wala mu depok lu nakar yalla wala mu depok lu jur sa njariñ wala mu depok lu jur sa law waya dal khalis lu fi meuna des mukk lan yataqabbal lu nangul minkum ci yeen bu ngay bo dépensé guddi bu ngay bo dépensé beccëk du ma nangu seen dara lutax innakum kuntum khaman fasiqin sarax dal bala ma ko nangul kenn borom jiitu liman wa ma manahum ala lutere an yataqabbal an tuqabbal nangu seen minhum ci ñoom nafaxatuhum seen sarax lutere ba du ma nangu seen sarax dara lu dul li ila anum dayna ko ñom ka fo dañu wéli billahi ta'ala wa rasulullah te du wala ya to la duñu taxawal salatu julli ila wum dara ñom ko sala way tayal lañu doon wala yeen fu ko duñu dépenser ila wum dara ñom kaari hon ñu nga and ak naqarlu ci lañuy def salatu julli ko bu mu li yem amaluhum sen bal alel gi wala awladuhum bi sagen bari doom yi inama yuridu dafa bëgg law yalla lu yasibuhum man ca dëgg duma len biya ci alel gi xil ayati dunya ci adina bi wa tahqa ak rocci malaka yi anfusuhum sen bakkel te wuhum jamana bañ kay rocci kafir lu ñu di way yefal dama bëgg nit ñu ci kéfer bi ci ne ba malaka yi tax len ci biir kéfer ray len ci ba man len lak ma indi len alel nak ju dal sen xel ak doom yi len di wëtteli way alif wa la dañu gën bi la ci yalla ne inom nak ñom la min kum ñegi yena and ngay gën naan ñoo gëlut yi andaw de waxu ñu dëgg wa ma am deet ñom kat min kum ñu bokk ak yeen dara walakin hum lu fi nek xawma nit lañu yo xamne yafrakhuna dañu leen ragal yeen lañu jiddona buñu amoon malja an fuñu mëna tap ji aw makharatan wala pax mo xamne mën nañ ci akabi aw mukhalan wala raw way kon la wala wi dinañu déparalo yajmauna mbir mu ngi di way jëkënte ilay jëm ci mum lu xala yajmauna juju leg leg nga gis kaan mu ñew ci daara bu bes yo osana mokal na alquran talibin la bindal ma yajmauna bara yajmauna bara bind ko ba ngeen dalé jang bi tay yajmauna ji foko fekk ndigal ay ndigal la doon mu ngi doon mu ngi doon ap lonk lu xala moy firi moy firi moy firi mamma romba fi ngora taxaw romba fi ngora taxaw li mom ngeen wax mamma mamma di daw ba mamma wa kay mamma moy fi ngora la arité ngora mo koy dem di dem di dem kon mom mom kale malam jamaala ki malam zama zama borom bu do ko ne man li bi raddi jinaahi ci bu le man li bi raddi jinaahi min qawaitha kama yuraddi samaa'u al-qayl bi li jami mangé oto wala man borom bu ci kuma tournel sama mamu bakkan gi mamu gi mu mam rek jëm ci banex banex jur bakar mudi ma jural dugg safara kuma koy dogalel kumay dogalel mam mam na gi bakkan bi mam kuma koy dogalel bu mu wolbatiko xamna dogale gi di ne melni ni laab di soxor di dogale naru gor wu bëgg passé fi mu yëm kama yuraddu ni arité jimaul khayl mam naru gor bi li jëmi ak laab bu soxor xam nga laab yi def ci am laab yi leer ak yi soxor yo xam dañuy kep tuñu fas yoyu gar ye koy xam borom burda nak ni sama bakken bi dal mu ngi ma xecc rek jëme na safara kenn ku ne sa bakkan ngi tey ci su jëm daw ak mom jëm janama direet direet bone katam ci bant mu ne lu pelet say loxo direet nga ne katam ci garab mu ne say loxo tey direet nga tey ci nit mu loxal ci say loxo direet jëm yow janama rek jëm yow janama rek borom burda nak ne ara kan momay dogalel bakken bi arrêtel mako bo mu taxaw ci mam gi mu jëm ak man safara arrêté bu gaw arrêté bo xamne dina melni arrêté gaw bu mëna war ci fas wu na ra passé fiñ ko yello nam koy arrêté ak laab ci soxor ci sama moy firi mam buñu gissone fo xamné ñoom yéfé buñ fa duggé dootu ñu giss diiné ji dinañ ko jëkënte ni fasu mamma di jëkënte fu mu jëm am amna ci ñoom man yal musukka ko xamné mu ngi talal ca ci lan ñeem jëme ko ci yow bu lebi dañ partage ni sax jox daam sax jox serigne sall sax dem jëm ci ablay bu saxé jëm ci ali ma mbokam nga gis dal fe xini xolé rek mu la né dañ koy jigné bi ñu sax bi def ko gëna réel wala dafa gëna tibbi fi gëna duun xam nga yëmzu moy def ni xamzu moy def ni sa bëtt lu ci nak ay bëgg nit lu te bañ mu xam ko nga piss na ni di wala ngeen ñoom yar ñep jàngal ma lañu jëm way lu li kulli humasati moy ki def ni lu masati moy ki def ni wamirum amna ci ñoom nag ñoo xam ne yëgul ko ay yal musukka ñu ngi luy signaale ci seen cati lànni seeni moroom di won sa juba bi ni nga seddalee dunia ana benn way boo xam ne daf ko dafa muñ mañ moom ko muñ mu jóg la ak na bi ne ko i abdal ya mohammed maandul ci li ngay def ne ko téen ko ne ko man yaadul isa lam ahdul kuy maandootu ci àddina suma maanduwul man omar ne bëna song ko jaasi ci ne bi ne ko bàyyika sa yaxrujuuna ani diini kama yaxruju zama anil xawsi moom ñoo mujje nekk xawaari juuna xawaari bi ngay dégg ñu mujjee génn l'islaam alors ci la nabi na ko bàyyi ko dinañu génn ci diine ji ba set ci wecc ñi fett di départ ci xala ba ko ponkal sànni séwu gaayaa ngee piisante booy saraxe sayin ëuftoo neem tibbal nga ca sax sa min a jëme ci ñoom nga tibb min a ci fara sa jox leen rëdoo ñu kontaan wayin lam yu utaw ndefe bu fekkee da nga leen jéggi da nga leen jéggi mbaa nga jëlle leen isaam am ci lu ñu fekk yas xattoona ñuy xottee koog mel dañu def rek waaye wala anoom donte na ko ñoom rëdoo doyloo nañu maa taawum la nga xam ne sédd na leen ko laaw yàlla wala solo nabi waxaaloo ñu tontu ne dëgg dëgg lii daal jamono bee neexul waaye doy nanu asbuna lii doy nanu sëkk allahu yàlla yu utiinal al asbuna allahu lu ngeen tëj kon bu ñu waxoon loolu su yu utiinaa xel seet waaw kañ ñuy teg ci ne xel seet na naw ma sa dolli laaw yàlla min fadali beneen yoon wa rasulu ak nabi bu ñu waxoon noonu mu gën ñu teg ci it ne inaanun raaxibuuna sunu bëgg-bëgg li ci ëpp ilallaahi mooy mu nga jëm ci ngërëmal yàlla sa kon la buñ leen seddi lu mu tuutuutu noonu lañ koy nangoo loolu la ñuy wax kon day mu gën inama sadaqaatu asaka juróom ñaar ñee ko moom lil fuqaraa'i wal masaakini wa aamidina aleyha wal mualifati qulubuhum wa fi rriqaab wa gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil ñoo ñoom moom sarax ñoo moom ataka waawaaw lil fuqaraa'i ñeen la ñi ñàkk xam ne am na ñu sa waaye li ñu am doyu leen wal masaakini ak ko amul dara miskin moo gën a ñàkk faqir faqir wa danaa miskin faqir moom sénégal gëf faqir lañ mooy ki nga xam ne li nga am doyu la moo tax ñun ñëpp ku ne mën nga lekk sa asakay morom mën naa laa jox asaka nga jëriñoo ko mën naa jox ci asaka mu jëriñoo ko miskin nag ñu ngi ko jële ci sàkkana gi firi dëkk na dafa di nit ku ñàkk ñàkk ba fiñ ko romb téegi léegi léegi fiñ ko romb mu toog bu ëllëgee booy boo koy seetaat fi nga koy fekkaat mu toog bu ginnaaw ëllëgee boo koy seetaat fi nga koy fekkaat mu toog ngir ñàkk fu mu jëm ak ñàkk fu mu aw kooku tudd miskin mooy ki nga xam ne sàkkana fi maxaalin yooyu faqri kooku faqira ko tane